En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Kære lytter, i dag får du en opgave. Ligesom de to civile domsmænd i retten i Lyngby, skal du afgøre, om Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt er skyldig i svindel med EU-midler og dokumentfalsk, og om han derfor skal i fængsel. Men husk, retfærdigheden er blind. Alt, hvad du måtte tænke eller mene om Morten Messerschmidt, det skal du lægge uden for denne podcast. Du må kun træffe din beslutning på baggrund af det, du hører fra min gæst i dag. Er Messerschmidt skyldig? Velkommen i Pilestræde. Velkommen, Michael Alsen. Tusind tak. Du har været til stede i byretten og dækket alle retsmøderne for Berlingske. Hvad har vi brug for at vide, før vi går til de to parters udlægning af sagen? Der har vi jo nok først og fremmest behov for at vide, hvad det er, Morten Messerschmidt er tiltalt for. Og han er tiltalt for det, vi jo i juridiske termer kalder for to forhold. Dels svindel med EU-midler, eller svig, som de siger det, og dokumentfalsk som det andet punkt. Det er sådan de to punkter, der er på det her anklageskrift. Mm-hmm. Og en firebogstavskombination, som bliver ved med at genoptræde, når man taler om den her sag, det er MELD, altså meldt. Fortæl os lige, hvad vi skal vide om det, før vi går i gang. Meldt var et nu dødt, men tidligere var det et europæisk parti, en bevægelse, kan man måske nærmere kalde det, som var en samling af nationalkonservative kræfter på tværs af Europa, hvor Dansk Folkeparti var en del af det. Det, der også er vigtigt at få med i den forbindelse, det var, at Meldt tidligere tilbage i 2011-2012-13 stykker var et sådan lidt større parti. I 2014 bliver det et meget lille parti, fordi at mange af dem, der havde været medlemmer, de ryger ud ved det europaparlamentsvalg, der var på det tidspunkt. Og derefter der står Dansk Folkeparti sådan lidt tilbage som det store parti i den her bevægelse. Og det er altså det parti, Meldt, som Morten Messerschmidt påstår, har holdt en konference samtidig med partiets sommergruppemøde i 2015. Lige præcis. Og som anklageren mener, at den konference har ikke fundet sted. Lige præcis. Og det andet punkt, Michael, det er dokumentfalsk. Meget centralt en faktura fra Koller Hotel i Skagen, hvor en person fra Dansk Folkeparti pludselig er ansat på det hotel. Ja, altså det handler om, at, og det hører jo i virkeligheden sammen med punkt 1, fordi det vedrører jo den samme konference, påståede konference på det her hotel. I den forbindelse bliver der udarbejdet en faktura, som bliver sendt ned til Bruxelles i sådan en proces for at få de her EU-penge. Og på den faktura, der står Shani Nørhave, som er personalechef hos Dansk Folkeparti, der optræder hun som hotelchef for det her Koller Hotel Skagen. Og det er hun jo ikke. De to anklager, altså svindel med EU-midler og dokumentfalsk. Hvordan forholder Morten Messerschmidt sig til anklagerne? Uskyldig i begge tilfælde. Jeg afviser pure alle de anklager, som måtte blive rejst imod mig. Så er vi klar til at gå ind i selve retslokalet Lyngby Byret. Mandag den 2. august, der ankommer Morten Messerschmidt. Hvordan lægger de ud i retssagen? Jamen, de første mange timer forrige mandag bliver sådan set brugt på at, hvad skal man sige, sådan introducere retten og tilhørende til det her sådan lidt kringelkroget, gråmeleret EU-system med mærkelige støtteregler. Og det gør anklagemyndigheden jo ligesom for at fortælle os, sådan her er reglerne, det her det var det parti, der hed Meldt, det her det var det Morten Messerschmidts funktion var i det parti, og så videre og så videre. Så de første par timer er, kan vi jo godt sige, nu i dag tror jeg, sådan anklagemyndigheden sagde det faktisk selv, lidt kedelig. Så er der afhøringen af Messerschmidt, Michael. Den var jo over 2 dage. Hvad er det, hvis du skal koge det helt ned, hvad var det centrale over den store afhøring? Man kan sige, det anklagemyndigheden her forsøger at etablere, er jo, at Morten Messerschmidt i vid udstrækning har været involveret i det her. Han har underskrevet fakturer, kontrakter, han har mailet frem og tilbage med ansatte osv. osv. om den her konference. Og det er ligesom det, anklagemyndigheden brugte mange kræfter på at sige, jamen er det ikke din underskrift her? Er det ikke din underskrift her? Her der mailer du det her, her der siger du det her. Du er involveret i det her. Det var ligesom det, de sådan brugte meget energi på. Og når så forsvaren får mulighed for at genafhøre, eller for at indvende i forhold til det her, hvad er så forsvarens bedste modargumenter? Der er det jo, at Morten Messerschmidt jo brugte meget energi på at sige, jamen hey, behør, jeg fik 300 mails om dagen. Selvfølgelig har jeg underskrevet ting, hvor jeg ikke har læst alt det, der stod med småt. Jeg har haft enormt travlt, jeg har beruget mig på assistenter og medarbejdere, og ja, der er sket fejl, der er også sket tjus, der er ting, der ikke er blevet præciseret nok, men grundlæggende så har jeg ikke handlet i ond tro. Jeg har haft lutter gode intentioner, og jeg har været en travl mand, der ikke har haft tid til ligesom sådan at gå ned i det organisatoriske. Anklageren havde indkaldt 20 vidner i den her sag. Det er ret mange i sådan en straffesag. Hvorfor var de 20 vidner der? Altså man kan sige, de har jo alle sammen hver sin funktion, men hvis vi sådan lidt groft skal dele dem op, så kan man sige, så er der en gruppe af udenlandske vidner, der alle sammen i øvrigt var med over videoforbindelse fra alle mulige kroge af Europa, og de var der for at fortælle om det her parti meldt, vi lige var omkring før. De andre, det var vid udstrækning Dansk Folkepartister, altså tidligere medlemmer, nuværende medlemmer, Christian Thulesen Dahl og så videre, var derinde, altså sådan, og de var der for at tale om det her sommergruppemøde / konference på Kolder Hotel Skagen 2015. Og hvis vi tager de udenlandske vidner først, hvis du skal opsummere dem, hvad får vi at vide fra dem i løbet af retssagen? Det, som anklagemyndigheden bruger de her vidner til, det er, de var alle sammen medlemmer eller ansatte i Meldt, omkring 2015, hvor den her konference jo finder sted. Og det, de alle sammen mere eller mindre bekræftede, var, at det her, det var ikke et parti, som vi traditionelt kender det. Det var mere et skuffeselskab. Altså, der var ingen politisk aktivitet. Der var ikke nogen møder. Der var ingen julefrokost. Der var endda meget lidt kontakt. En af dem havde aldrig hørt om Morten Messerschmidt, selvom Morten Messerschmidt var præsident. Så det anklagemyndigheden jo sådan bruger dem her til, er jo sådan for at sige sådan, okay, hvis der var en konference i det her parti, jamen, så har man jo lidt brug for, at der i første omgang overhovedet er et parti. Og det brugte de jo så de her folk til ligesom sådan at illustrere, at det var i hvert fald et meget mærkeligt parti. Og hvad gør forsvaren den situation, når han møder de her udenlandske vidner, der siger, at jamen, Meldt var en mærkelig organisation osv.? Hvad er forsvarets modargument? Modargumentet for forsvaret var dels, at situationen, som jeg også var omkring før formelt, var, at man har lige mistet en masse medlemmer, og hvis man skal have fat i nogle sådan EU-støttemidler, som de var berettiget til, så kræver det, at du har x antal nationaliteter, sådan 7-8 stykker fra nogle forskellige lande. Og uden at Morten Messerschmidt havde deltaget i det, så var der ligesom nogle ansatte i Meldt, der var gået i gang med at rekruttere, så man havde rekrutteret nogle lidt mærkelige folk. Så langt tror jeg, at Morten Messerschmidt gerne vil være enig. Mm-hmm. Og det er jo også vigtigt at sige, at han er jo ikke på anklagebænken for at have været en dårlig formand for det her parti. Så deres argument i de her tilfælde har ligesom været sådan, okay, fint nok, I var der, men I har jo ikke, altså sådan, I er jo ikke blevet bedraget ind i det her parti. I har ligesom bare meldt jer ind, og så har I måske ikke fået så meget ud af medlemskabet, men det kan jo være sagen lidt uvedkommende. Mm-hmm. Hvad er argumentet her? Man hiver en masse udenlandske vidner ind for at sige, at Meldt er et underligt parti eller en mærkelig konstruktion. Hvad er anklagemyndighedens rationale bag det? Hvordan bringer det os tættere på en situation, hvor de kan sige, at Morten Messerschmidt er skyldig i svindel med EU-midler? Jamen altså, fordi i og med, at hele diskussionen jo er, var der en konference i det her Meldt? Jamen, så kan man sige sådan, hvis du holder en konference i det her Meldt, hvem er så de mest oplagte inviterer? Jamen, det er jo altså Meldts egne medlemmer. Så derfor der blev alle de her medlemmer jo også spurgt, blev du inviteret til den her konference? Kom du? Og så videre. Og de havde jo aldrig, de fleste af dem kunne ikke huske, de havde fået en invitation. De havde i hvert fald overhovedet ikke deltaget på den her konference. Så det er jo ligesom for at sige sådan, hvad skal man sige, hvis der var et parti, og hvis der var en konference, jamen altså sådan, hvem er de første, som man inviterer? Jamen, det er jo partiet selv, ikke? Så er der den store gruppe af vidner fra Dansk Folkeparti, altså store navne, Peter Skaarup, Christian Thulesen Dahl, tidligere legender som Kim Christiansen og andre, som er inviteret ind af anklageren. Hvad er de der for? Hvad skal de sige? De var der jo, fordi de deltog jo alle sammen tilbage i 2015 på det her sommergruppemøde, som Dansk Folkeparti holdt på Kolder Hotel Skagen. Det, som Morten Messerschmidt jo hele tiden har sagt, det er sådan, det her det var et sammenskudsgilde. Det var både et sommergruppemøde, det var også en EU-konference. Det var ikke sådan en konference, som vi forstår det i traditionel forstand, hvor, der sådan, hvor du lige træder ind i et konferencecenter, var jeg lige ved at sige, men et separat lokale. Det var ligesom sådan mixet lidt sammen. Og så kan man sige, så har anklagemyndigheden jo så prøvet at spørge alle de her medlemmer sådan, jamen, deltog du i en meldkonference? Var du klar over, at du holdt et oplæg, som Morten Messerschmidt sidenhen har brugt som argument for, at I skulle have EU-støtte nede i Bruxelles osv. osv. Og der må man bare sige, der talte de noget nær. Der var kun én, det er Anders Vistisen, som deler Messerschmidts opfattelse, men alle de andre havde den samme opfattelse. De deltog ikke i en EU-konference. Det var i hvert fald ikke noget, der var nogen, der fortalte dem. Og du skriver i en af dine retsreportager fra byretten i Lyngby, at Morten Messerschmidt skal være glad for, at han har en hund. Hvorfor? Fordi han har i hvert fald ikke særlig mange venner i sit eget parti, og det kan godt være, at de holder af ham og godt kan lide ham, men der var bare ikke nogen, der hjalp ham. Hans egen formand, Christian Thulesen Dahl, holdt ham ud i strakt arm. Hans gruppeformand, Peter Skorp, som jo stod for at arrangere det her sommergruppemøde i 2015 for Dansk Folkeparti, var den, der var mest kølig og hård. Han siger, jeg vidste ikke, der var en EU-konference. Og blandt alle DF-medlemmerne, er der nogen, der støtter Morten Messerschmidt? Det gjorde Anders Vistisen, som han sad sammen med nede i Europaparlamentet. Han siger det samme som Morten Messerschmidt. Jamen, han siger, der var altså sådan, det var inden for skiven, det var et sammenskudsgilde, det var en konference, men det var måske ikke sådan en konference, hvor man har stået og sagt til deltagerne, nu deltager I ikke længere i et sommergruppemøde i Dansk Folkeparti, nu deltager I i en mælkkonference. Det har man jo ligesom bare tænkt, det behøver vi ikke indvige dem i, så længe vi bare diskuterer EU undervejs. Hvordan greb forsvaret det her an? Altså, der sidder meget højt placerede Dansk Folkeparti medlemmer, formanden, gruppeformanden og underkender Morten Messerschmidt. Hvad gør forsvaret, når han genafhører dem? I alle de tilfælde, hvor det var Dansk Folkepartister, der var derinde, så sørgede Peter Trudsø, Messerschmidts forsvarsadvokat, for at få dem alle sammen til at bekræfte, at der blev diskuteret EU på det her møde, mm-hmm. og det blev der, og at Morten Messerschmidt også undervejs tog ordet på det her møde, og det bekræftede de alle sammen. Jeg tror, der var flere af dem, der sagde sådan, de kunne ikke forestille sig andet, end at Morten Messerschmidt havde taget ordet flere gange på det her møde. Okay, så vi har en række af Dansk Folkeparti-medlemmer, som ikke kan huske, at der var en konference under deres sommergruppemøde, eller måske endda direkte, som Skåb siger, der var ikke nogen konference under det her sommergruppemøde. Men det er jo, retten skal jo afgøre, om Messerschmidt har svindlet med EU-midler. Ikke afgøre, om Dansk Folkepartister kunne huske eller ikke huske, at de var med til en meldkonference. Hvorfor er det afgørende? Jeg tror, anklagemyndigheden har brugt dem her til ligesom sådan at illustrere, at den her konference var et luftkastel. Fordi hvis du har et parti, som er politikere, hvis ikke de ved, at de deltager i sådan en EU-konference, hvem gør så? Så er vi jo tilbage på, at så er det kun Morten Messerschmidt, så er det kun Anders Vistisen, og måske også Morten Messerschmidts assistent, som vidste, at den her konference var der. Og skal man så tro på, at det rent faktisk fandt sted? Noget, der altid er centralt i retssager, det er jo motivet for den angivelige forbrydelse. Hvad siger anklageren, at Morten Messerschmidts motiv er? Anklagemyndigheden har sådan set ikke angivet et egentligt motiv. Endnu. Der er jo procedurer i morgen fredag. Det kan være, at de gør det der. Men der er ingen tvivl om, at man mangler umiddelbart et motiv her. Morten Messerschmidt havde ikke nogen vinding, personligt i hvert fald, ved at få de her 98.835 kroner i EU-støtte. Partiet Dansk Folkeparti, ja, de fik noget støtte til den her konference. Det er jo dyrt at have så mange mennesker indlogeret på et hotel og mad og alt det der. Men de fik, altså, de her 100.000 er jo ingenting i forhold til, hvad det her parti får af i millionstøtte hvert år. Lad os se på den anden del af tiltalen, nemlig at Morten Messerschmidt er tiltalt for dokumentfalsk. Hvordan greb anklageren det an i retssagen? Dokumentfalsket er jo, som vi også snakkede om før, den her del med den her falske kontrakt og Jenny Nørhavs underskrift osv. osv. Det... Prøv lige at forklare det, Michael, for jeg tror, mange lytter ikke helt forstår. Prøv at forklare den her kontrakts vej igennem systemet. Jamen, på et tidspunkt, så bliver der ligesom sendt en kontrakt ned til det her meldt partis administration, hvor det ligesom fremgår, at man har lavet den her aftale, og de vil levere de her ydelser, altså det inden konferencen er blevet afholdt. Og på den, der står Morten Messerschmidts underskrift, fordi han er præsident for Meldt, og ved siden af ham, der står der en chief of staff på Hotel Color Skagen, og der står Jannie Nørhave. Og Jannie Nørhave er jo ikke direktør eller chief of staff på det her hotel. Så der er ligesom sket en eller anden form for fejl her. Og problemet er jo, at den her kontrakt jo ender med at være en af de årsager til, at man i sidste ende får nogle penge til den her konference for Europaparlamentet. Og underskriveren på den kontrakt, Jannie Nørhave, hun var til stede i byretten. Hun er jo virkelig en personalechef i Dansk Folkeparti. Hvad sagde hun til den her sag? Jamen hun fortæller det sådan, at hun på et eller andet tidspunkt der i foråret 2015 sidder inde på sit kontor inde på Christiansborg, og så kommer Søren Peter Jensen, som er var Morten Messerschmidts assistent, så kommer han ind, og så siger han, der er lige en kontrakt her, du skal underskrive. Og hun er faktisk ikke sådan vildt god til engelsk og så videre, så hun forstår ikke helt, hvad der egentlig står, men hun stoler på Søren Peter Jensen, som jo så foranlediger, at hun underskriver den her kontrakt, som jo så senere bliver en ret central del af det her. Og det, som retten jo så har forsøgt at afklare siden, og som politiet jo har efterforsket flere år, er jo, jamen hvem foranlediget, at hun endte med at underskrive sig som noget, hun ikke var. Og det mener de jo så, at Morten Messerschmidt og Søren Peter Jensen i et eller andet udstrækning har gjort sammen, og det er derfor, de er sigtet for, eller tiltalt for dokumentfalsk. Og Søren Peter Jensen, som er tiltalt, som du siger, han har jo ikke været i byretten endnu. Det har været sådan lidt mærkeligt, men han ender ligesom med sådan at melde forfald, hvilket altså sådan, det er ikke mere yderligere specificeret, hvad det er, om han er syg, eller hvad det kan være, men han har ligesom ikke troppet op til de her retsmøder, og hans sag bliver ligesom behandlet på et andet og senere tidspunkt, når han er klar igen. Mm-hmm. Men han har tidligere sagt til politiet, eller han har udtalt sig til politiet om det her. Hvad siger han om den kontrakt? Han har forklaret til politiet tidligere, den afhøring blev ligesom læst op i retten, og der har han ligesom sådan forklaret, at der var et eller andet, der gik galt. Det var en kunstfejl, kaldte han det, fordi man havde enormt travlt med at få den her kontrakt færdig. Den skulle flyves ned til Bruxelles, og han skulle selv have den med i sin mappe, han havde travlt. Så havde man ikke tid til, at den her kontrakt skulle sendes over til Skagen, hvor den skulle fysisk underskrives. Og som han forklarede, nede i Bruxelles, der går man meget op i, at det er originalerne, man får. Så det var ligesom sådan en tidspres, der foranlediget, at man kom til at lave den her kunstfejl, som han kaldte det, og som så betød, at hun optrådte forkert. Ikke? Lykkedes det anklageren at forbinde Morten Messerschmidt til det dokument? Ikke sådan direkte. Altså det står stadigvæk meget uklart. Hvem er det, der har udarbejdet den der kontrakt? På hvilken foranledning? Hvem er det, der ender med ligesom sådan at skrive, at hun er chief of hotel og så videre? Det står ikke klart. Og jeg er nødt til at spørge dig omkring de her underskrifter, fordi jeg undrede mig, da jeg selv læste med i din retsreportage over det her med, at man kan jo godt underskrive ting, man ikke har læst, og Morten Messerschmidt havde også et snit gummistempel med hans underskrift på, som hans assistent kunne bruge til at stemple hans underskrift med. Det virker for mig som en helt vanvittig omgang med underskrifter. Hvordan blev det ligesom behandlet eller vendt i retssalen? Jamen, det var faktisk sådan en principielt ret interessant diskussion, fordi Morten Messerschmidt jo hele tiden har gjort gældende og sagt, prøv at høre, jeg har skulle underskrive tonsvis af dokumenter, da jeg var nede i Bruxelles, og især da jeg både var delegationsleder for Dansk Folkeparti og præsident for det her parti. Det betød, at han jo, og i og med han jo har fløjet frem og tilbage mellem Bruxelles og København, jamen så havde han faktisk også givet sine assistenter et stempel, med hans underskrift på, som de kunne bruge i nogle tilfælde. Ikke? Og det han så også har forklaret var, at han sidder ikke og læser det, der står med småt. Han underskriver i, som han siger, god tro, fordi han stoler på sine medarbejdere. Michael Alsen, tak fordi du kom i studiet. Selv tak. Kære lytter, nu må du træffe din egen afgørelse. Byrettens dom i straffesagen mod Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt forventes at blive afsagt fredag eftermiddag. Pilestræde takker af for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.